i od wielu dni gra i to nie jest proste, chociaż pewnie jest przyjemne i satysfakcjonujące. W związku z tym przenosimy się w tej chwili do Warszawy. Agnieszka Szydłowska, Michał Margański. Dziękujemy. No i... Dziękujemy. Dziękujemy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 26 sierpnia, jest 18. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Papież odprawił w Dublinie mszę kończącą światowe spotkania rodzin. Pobili sąsiada, film wrzucili do sieci, trzej sprawcy w areszcie. Na Warmii i Mazurach ścigali się miłośnicy wysłużonych aut. Dziesiątki tysięcy osób wzięły udział w mszy pod przewodnictwem papieża w Dublinie. Zakończyła ona światowe spotkania rodzin. Na początku mszy Franciszek odczytał tekst, w którym w imieniu Kościoła przeprosił za cierpienia ofiar pedofilii, nielegalnych adopcji, nadużycia i błędy hierarchii. W homilii dziękował Bogu za błogosławieństwa, które otrzymują rodziny. Wasze rodziny są bowiem zarówno uprzywilejowanym miejscem, jak i ważnym środkiem, aby upowszechniać te słowa jako dobrą nowinę dla wszystkich, zwłaszcza dla tych, którzy chcą opuścić pustynię i dom niewoli, aby przejść do ziemi obiecanej nadziei i wolności. Szaty dla papieża na tę mszę uszyła firma z Piotrkowa Trybunalskiego. Do aresztu trafi trzech mężczyzn, którzy pobili 58-latka z Gdańska w jego własnym mieszkaniu. Zdarzenie nagrywali na telefon komórkowy i umieścili w internecie. Na filmie widać, jak dwóch mężczyzn wychodzi na klatkę schodową, po czym jeden z nich siłą wchodzi do mieszkania obok i okłada pięściami mieszkającego tam mężczyznę. Na nagraniu słychać też, że 58-latek został pobity za to, że zwrócił wcześniej mężczyznom uwagę na ich głośne zachowanie. Do pobicia doszło w piątek, sprawców zatrzymano po kilku godzinach. Przyznali się do winy, ale odmówili złożenia wyjaśnień. Grozi im do 3 lat więzienia. Miłośnicy zniszczonych aut ścigali się koło Getrzwałdu na Warmii i Mazurach. To 6. edycja Warmińskiej Ligi Wraków. O awans do rundy finałowej sezonu walczyło 47 zawodników. Bardzo fajny sport. Tylko żeby była rywalizacja taka normalna, żeby nikt nikogo tam mocno aż nie ściskał, to będzie naprawdę dobrze. Ja tu jestem drugi raz, bardzo mi się podoba. Fajny tor przygotowany. Wojciech Wolak, organizator Wrak Race. Kocham to po prostu i chcę ludziom tworzyć coś dobrego, dawać potężną ilość adrenaliny. Super, dopóki się samochód nie zepsuł. A tak było kozak. Kolejna edycja Złom Race we wrześniu. To był Serwis Trójki. Wieczorem w nocy, jutro pogodnie, niewielkie opady tylko na wschodzie i północnym zachodzie, nad ranem od 9 stopni na Dolnym Śląsku do 11. Jutro w Przemyślu 17 stopni, w Warszawie 20, a w Gdańsku i Wrocławiu 22. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Trasa Męskie Granie 2018 zwinęła żagle, wyłączyła silniki i udała się na urlop, trwający, miejmy nadzieję, tylko do kolejnych wakacji. A my z łezką wokół będziemy ją długo wspominać. Choćby jutro, po 14 w audycji w tonacji Trójki. Zapraszam, Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Panie doktorze, bolą mnie plecy. Aha, gdzie dokładnie? No, w pracy. To ja zapiszę panu ajotprodukty.pl. Przed wyborem pobierz bezpłatny katalog i zapoznaj się dokładnie z ofertą. Wyposażenie od IOT Produkty może sprzyjać twojemu życiu i zdrowiu. Jak ty to robisz, że nie masz łupieżu? Ja wypróbowałem już wiele szamponów i nic. A próbowałeś Nizoral? Nizoral. Tak, to mój numer jeden. Nizoral leczy choroby skóry, zwalcza przyczyny i objawy łupieżu. Spróbuj sam. Nizoral i łupież z głowy. 1 gram szamponu leczniczego zawiera 20 mg ketokonazol. Wskazania: leczenie i profilaktyka następujących chorób skóry wywołanych przez drożdżaki z rodzaju malesezja, wcześniej nazywane pitrosporu, łupieżu owłosionej skóry głowy, łojotokowego zapalenia skóry, łupieżu pstrego, wywołanego przez pityriasis versicolor. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: MacNeil Products Limited. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Nizoral i łupiesz z głowy. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 266 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 266 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Odwiedź Allegro 27 sierpnia w południe. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lato z Radiem Festiwal w Trójce. przed gdyńską publicznością gra już zespół Xanax. Bardzo, ale to bardzo się cieszymy, że mogliśmy w końcu wystąpić na tym wspaniałym festiwalu. Uwielbiamy Trójmiasto, a szczególnie Gdynię. Zawsze tutaj chętnie wracamy. No i jeszcze ta piękna pogoda, nic tylko się bawić dzisiaj. Zagramy dla was trochę naszego starego materiału, ale mamy też dla was nowości. Słownik twój nie zasłużył, który ukradkiem szczerze swoje lśniące kły. Powinnam zbiec, ukryć się przed tym. Sama nie wiem, co mnie powstrzymuje przed tym. Jest już o krok, kilka oddechów, sto. Hipnotyczny wzrok elektryzuje mnie jak prąd. Ma silnie hipnotyczny wzrok elektryzuje mnie. Czy mam oswoić poczuć mnie? Że chce mnie zjeść, czy mam oswoić go, czy zjeść? Czy chce się zaprzyjaźnić, czy może chce mnie zjeść? Jak wilk, widzę jak okradkiem szczerze swoje lśniące kły. Powinnam zbiec, ukryć się przed sama. Co mnie powstrzymuje przed jest już o krok, kilka oddechów stąd. Ma silnie hipnotyczny wzrok, elektryzuje mnie jak prąd. Ma silnie hipnotyczny wzrok. Czy mam oswoić poczuć zjeść? Czy chce się zaprzyjaźnić? Czy może chce mnie zjeść? Czy mam oswoić poczuć zjeść? Czy chce się zaprzyjaźnić? Czy może chce mnie zjeść? Czy mam oswoić poczuć zjeść? Czy chce się zaprzyjaźnić? Dzięki wielkie! Let's say this is a story about two people that we barely know. They don't know much about themselves, and they don't know where it will go. And there's that strange spark in her deep blue eyes, and there's some feelings that he cannot hide. All of a sudden the sky turns blue, so blue. All of a sudden the sky turns blue, her face can look more beautiful, they've never felt so Damy nasz ostatni singiel. A! Nie, sorry, to jeszcze nie ten czas. Zaraz będzie nowy singiel, a teraz Give You The World. Thank you. what we have. I keep fucking it all up and I know you're mad. Even though we keep coming back, doing all the shit tickle inappropriate. What? You're highly intelligent, but it don't mean you won't understand that you're relevant. Man, I need to stop with all the shenanigans. So all I crave for is when you wanna be bad again. All the smoke that you blow, after that we go four in a row. And one morning you roll out of sight of the bed and I'm choking you, oh. And there you go, got me wild in here, I gotta give it to you. I know I love the next CIU, and even though the world is yours, girl, I still wanna give it to you. No to teraz oficjalnie czas na najnowszy singiel. Bardzo, bardzo. Bądźmy naprawdę tu, bez sieci zbędnych słów. Wyłączmy cały ten zgiełk i niepotrzebny szmer. Cały ten miejski szum, ślepo pędzący tłum. I spłyńmy kroplą jak szrom, bądźmy daleko stąd. Daleko stąd, stąd, stąd. Daleko stąd, stąd, stąd. Daleko stąd, stąd, stąd. Daleko stąd, tak bardzo, bardzo blisko bądź. Zanurzmy się w chłodną pąk. W tak intensywnie wszystko czuj. Bądź bardzo, bardzo tylko mój. Bez sieci zbędnych słów. Szum, ślepo pędzący tłum. I spłyńmy kroplą jak szum. Bądźmy daleko stąd. Daleko stąd, stąd, stąd. Daleko stąd, stąd, stąd. Daleko stąd, stąd, stąd. Daleko stąd. No dobra, dzisiaj taki niestety krótki koncert, więc przed wami ostatni numer, który jest numerem, utworem, który powstał na trasie Ciepło, czyli naszej ostatniej akustycznej trasie. Stwierdziliśmy, że to będzie takie połączenie między właśnie tą ostatnią trasą, a naszą nową trzecią płytą, czyli utwór Ciepło. Przyjdź do mnie boso, niech stopy topią śnieg. W zimowym sztormie roztrzaskujemy się o brzeg. Zmęczoną głowę na mych kolanach proszę swój. Niech taniec śniegu utuli cię do snu. Twoją cześć. Chmury rozwieje wiatr, chłodem zaprosi cię, by zanim odejdziesz, weźcie Baranowski, Atari oraz Klaudia Szafrańska. Dziękujemy wam bardzo, bardzo mocno. Życzymy udanej zabawy dalszej. i zapraszamy na jesienne koncerty. Dzięki raz jeszcze. Zespół Xanax. Nagrodźcie ich brawami. Ostatni numer Xanaxu to była piosenka zatytułowana Ciepło. Myślę sobie, że pogoda jak najbardziej nam dopisuje i niech się nic w tej kwestii nie zmienia, a obiecujemy, że będzie jeszcze goręcej za sprawą artystów, którzy jeszcze pojawią się na naszych dwóch festiwalowych scenach. Przed nami jeszcze wystąpi Tulia, między innymi Fisza Made Tworzywo, Krzysiek Zalewski. O artystach właściwie, którzy za moment zainstalują się na dużej scenie, pięknie opowie Piotr Baron już za moment. Zapraszamy. W związku z tym, że radiowcy są z twarzy podobni do nikogo, przedstawię się. Piotr Baron, program Trzeci Polskiego Radia. Kłaniam się Państwu! Przed nami koncert, na który czekałem od momentu, kiedy dowiedziałem się, że Polskie Radio przyjeżdża do Gdyni na ten fantastyczny festiwal. I być może zastanawiali się Państwo, jaki był klucz doboru zapowiadaczy do poszczególnych artystów. Bardzo prosty. Po prostu zapowiadamy tych artystów, te zespoły, które lubimy i prezentujemy w swoich audycjach. A muzykę zespołu, który za chwilę wystąpi, prezentuje od ich pierwszej znakomitej płyty. Każda następna była tak samo dobra, bowiem ten zespół nie nagrywa złych płyt. Ten zespół nagrywa mądre płyty, przemyślane, takie, których... Tak, bardzo proszę ich przywitać. W związku z tym, że słyszę, że mamy do czynienia z publicznością rockową, nie trzymam Państwa dalej w niepewności. Wiedzą Państwo, jak ich głośno przywitać. Zespół Koma! Im bardziej Kochani, przygotujcie się na fragment rytmiczno-dynamiczny. Jeżeli jesteście gotowi, żeby wprawić swoje ciała w ruch, to się nie obawiajcie, zróbcie to. Zapraszam was też na małą podróż sentymentalną. Będziemy grali kawałki między innymi z filmów pana Kleksa. A teraz utwór pod tytułem Marsz Robotów z filmu pod tytułem Podróże pana Kleksa. Zatwierdzam. czarnej Ameryki zaczerpnęliśmy dźwięki do następnego utworu. Okej. Wszyscy, którzy znajdują się blisko wody, mogą zaczerpnąć powietrza na tyle, na ile im wystarczy zejść w głębiny, a my wam przybliżymy historię meluzyny. No, dziękujemy serdecznie, proszę. Pan Kleks z 80-tych lat cały czas robi wrażenie. Piosenka o miłości. Przestaniemy świecić, ty ja. Tak rozumiem, tak niestety. Za chwilę przestaniemy świecić, ty ja. Na scenie Lato z Radiem Festiwalu. Powrócimy jeszcze pewnie na koncert Komy, ale teraz na chwilę przenosimy się do Warszawy. Program Trzeci Polski.